यावत् विशेष अभाव निश्चेति रूपं वायुवृत्ति नवा वायु रूपवान नवा इति रूपाभाव संदेहा। रूप यावत् विशेष अभाव रूपम निश्चय हो जाने के बाद भी ये रूपम वायुवृत्ति नवा वायु वृत्ति यत्र रूप से तद्रूपम वायुवृत्ति रूपम वायुवृत्ति नवा वायुरूपवान नवा इसे रूपाभाव संदेह होता है। रूपाभाव का संदेह होता है निश्चित से संशय निश्चित यदि हो गया रूप अभाव का संशय नहीं होना चाहिए। संशय होता है तो मानना पड़ेगा यावत विशेष अभाव अन्य सामान्य भाव स्थिति यावत इस विशेष अभाव से अन्य सामान्य भाव है उसकी सिद्धि होगी। ये सामान्य भाव मानने वाला कहता है यावत विशेष अभाव और सामान्य भाव ये दोनों तो सामान्यत है। जहाँ यावत विशेष केवल एक ही विशेष अभाव यहाँ एक पुष्प का विशेष पुष्प का अभाव यहाँ पट में विशेष अभाव तो बहुत पुष्प का अभाव है किसी सामान्य भाव नहीं। जहाँ विशेष यावत विशेष अभाव हो जाएगा वहाँ सामान्य भाव हो जाएगा। तो यावत विशेष अभाव यत्र तत्र सामान्य भाव जहाँ जहाँ रूप सामान्य पुष्प सामान्य भाव है वहाँ यावत विशेष अभाव आ जाएगा। सामान्य तो होने पर दोनों एक एक मत है कोई कहते हैं अतिरिक्त है तो विशेष अभाव तो सिद्ध होने विशेष अभाव का निश्चय होने पर भी वायु में से रूप का संशय होता है तो मानना पड़ेगा विशेष अभाव से अतिरिक्त यावत विशेष अभाव से अतिरिक्त सामान्य अभाव वाली का संशय है कि यावत विशेष अभाव अन्य सामान्य अभाव सिद्ध होगी। अतएव एतावन्तेव रूपाणि इति निश्चय दशाया एतावन्तेव रूपाणि इतने ही रूपे निश्चय है एतादृश संशयता अनुभूत मानते न इतने सात प्रकार ही रूपे निश्चय होने के बाद विशेष अभाव कूट निश्चय होने पर भी विशेष अभाव कूट निश्चय है इतने ही रूपे है तो ऐसा संशय नहीं होता है। तो तद अनिश्चय दशायाम एवं एतादृश संशय जब तक इतने ही रूपे का निश्चय नहीं है अन्य विशेष अभाव निश्चित हो गया विशेष अभाव कूट निश्चय होने पर भी इतने ही रूपे का यदि निश्चय नहीं है संशय होता है। तद अनिश्चय दशायाम इतने ही रूपे से निश्चय जब तक नहीं है तो वायु रूप बनवा संशय हो सकता है। पार्थिव जल्य थे किन प्रकार रूपे इतने ही रूप है इससे अतिरिक्त नहीं है ऐसा निश्चय हो जाए तब तो संशय नहीं होगा। ऐसा दूसरा संशय हो वाच्य जो निश्चय नहीं है संशय होगा इतने ही रूप है ऐसा निश्चय नहीं तो संशय करना पड़ेगा। तथा जो रूपत्व पार्थिव आपसे तेजस रूप तृतीय अतिरिक्त वृत्ति भविष्य इतनी अधिक संभावनाया अनिश्चय अनिश्चित से संशय रूपत्व पार्थिव आप्य तेजस रूप तृतीय अतिरिक्त वृत्ति पार्थिव रूप आप्य रूप और तेजस रूप पृथ्वी जल तेज तीन रूपये रूप तृतीय अतिरिक्त वृत्ति अतिरिक्त में रूपत्व रहेगा अतिरिक्त में रूपत्व रहेगा अर्थात पृथ्वी जल तेज रूप से अन्य रूप मानना पड़ेगा नहीं तो रूपत्व अतिरिक्त वृत्ति कैसे होगा अतिरिक्त रूप मानना पड़ेगा। इसे अधिक संभावना या अधिक संभावना हो सकती तो यहाँ अनिश्चित से पाठ है कैसे पाठ है निश्चित से निश्चित से व संशय निश्चित से क्या है निश्चित से संशय से पाठ है लघु संधि का समर्थन है निश्चित से निश्चित क्या होगा संभावना उत्तेजक है। संभावना क्या है उत्तेजक अभी बताते हैं संभावना है उत्तेजक उत्तेजक मान से निश्चित संभावनाया संशय निश्चित होने पर संशय अधिक संभावनाया निश्चित संशय निश्चित होने पर भी अधिक की निश्चित हो गया वायु में ये तीन प्रकार रूप नहीं होने पर भी संशय होता है रूप वायु तीन वायु में रूप है नहीं अन्य रूप क्यों निश्चय संशय होता है संभावना से संशय होता है, संभावना होगी उत्तेजिका, उत्तेजक मानने से निश्चित से वो संशय। तो ये संभावना जैसे चंद्रकांत मणि प्रतिबंधक है और सूर्यकांत मणि रखने से फिर दाह होता है, सूर्यकांत मणि हो गई उत्तेजिका। जिस प्रकार अनुमिति के लिए साध्य निश्चय होता है प्रतिबंधक, किंतु अनिमितता शिक्षा देता उत्तेजिका, इसलिए शिक्षा देता विरह विशिष्ट सिद्धि को प्रतिबंधक मानना है। शिक्षा देता विरह विशिष्ट सिद्धि अभाव को पक्षता का लक्षण बताया। इसी प्रकार यहाँ क्या है उत्तेजक कौन है, संभावना रूपत्व पार्थिव आदि तृतीय रूप अतृतय रहे ये संभावना, ये उत्तेजक कौन से संशय हो जाता है। संभावना विरह सहकृत निश्चय से प्रतिबंधकत्व, संभावना विरह सहकृत निश्चय को प्रतिबंधक माने सर्वत्र उत्तेजक अभाव विशिष्ट ही प्रतिबंधक होता है, उत्तेजक ये है तो प्रतिबंधक नहीं होगा। चंद्रकांत मणि दाह का प्रतिबंधक है, उत्तेजक है सूर्यकांत मणि, सूर्यकांत मणि नहीं रहे केवल चंद्रकांत मणि रहे तो दाह का प्रतिबंधक होगा। तो प्रतिबंधकता चंद्रकांत मणि, प्रतिबंधकता चंद्रकांत मणि है, कैसी चंद्रकांत मणि है, सूर्यकांत मणि अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि, प्रतिबंधकता का आवश्यकता क्या होगा, चंद्रकांत मणि है प्रतिबंधक होते हैं, प्रतिबंधकता है उत्तेजक अभाव, क्यों उत्तेजक अभाव विशिष्ट चंद्रकांत मणि में प्रतिबंधकता, विशेषण चंद्रकांत मणि क्या है उत्तेजक अभाव, तो प्रतिबंधकता का आवश्यक हो गया उत्तेजक अभाव। प्रतिबंधकता आवश्यक भूत यु अभाव कौन अभाव है, उसका प्रतीक क्या होगा उत्तेजक का लक्षण हो गया। प्रतिबंधकता आवश्यक भूत अभाव प्रतिभूतम उत्तेजक कौन, क्या लक्षण हुआ प्रतिबंधकता आवश्यक भूत अभाव प्रतिभूतम, प्रतिबंधकता आवश्यक हो गया उत्तेजक अभाव उसका प्रति उत्तेजक, और प्रतिबंधक समानकालीन कार्यजनकत्व यही लक्षण है, प्रतिबंधक समानकालीन कार्यजनकत्व उत्तेजकत्व, और प्रतिबंधकता आवश्यक भूत अभाव प्रतिभूतम। इसी प्रकार यहाँ संभावना होगी उत्तेजिका वायु रूपत्व पृथ्वी जल तेज रूप तिन्हीं से अन्य रूप अन्य में हो सकता है, ये अधिक संभावना हमसे निश्चित से संशय, उक्त संभावना विरह सहकृत निश्चय से व प्रतिबंधक द्वार, और अनिश्चित से व संशय पाठ कहीं है तो संभावना प्रयुक्त से अनिश्चित से क्या होगा निश्चय भाव, निश्चय भाव अनिश्चय भाव क्यों होगा अधिक संभावनाया, संभावना के कारण निश्चय नहीं होने पर संशय होता है, संभावना या अनिश्चित संभावना के कारण निश्चय नहीं होने पर संशय होता है, इस अनिश्चित से पाठ होगा क्या निश्चित से पाठ लघुचंद का सम्मत है वो होगा ठीक होगा। तो क्या होगा संभावना उत्तेजिका होने से उक्त संभावना विरह से तो निश्चय ही प्रतिबंधक होता है, इसे निश्चित से पाठ होगा। इति चेतना एवं प्रतिबंधक कल्पना माना भाव और संभावना विरह सहकृत निश्चय को प्रतिबंधक माना पहुंचेगा, इसमें कोई प्रमाण नहीं। उक्त संभावना विरह दशायाम भी एकादश संशय दर्शना, संभावना नहीं रहने पर भी ये पृथ्वी जल तेज तीनों रूप से अस्तित्व रूप से रह सकता है, ऐसा संभावना नहीं रहने पर भी संशय हो सकता है। वायु रूप व अनवा रूपम वायु रूपिणवा ऐसे संशय हो सकता होता है, इसलिए वो संभावना विरह सहकृत को प्रतिबंधक मानना ऐसे प्रमाण नहीं, ये हो गया सामान्य भाववादी मानता है। अभी विशेष भाववादी कहता है सामान्य भाव नहीं मान करके यावत विशेष भाव से अतिरिक्त सामान्य भाव नहीं मानने वाले कहता है, यथा यावत विशेष भावेभ्यो अतिरिक्त सामान्य भाव रूप से संशय होते, विशेष भाव सब का निश्चय हो गया वायु में रूप यावत विशेष भाव हो गया तो भी वायु रूपवा नवा संशय क्या हुआ रूप सामान्य भाव नवाई का संशय, यावत विशेष भाव निश्चय होने के बाद भी वायु रूपवा नवा ऐसा संशय होता है ये सामान्य भाव मानने वाला कहता है। यावत विशेष भाव से अतिरिक्त सामान्य भाव, यावत विशेष भाव वायु निश्चित हो गया, पार्थिव जलीय तेजस को नहीं, तो भी वायु रूप है नहीं, रूप वायु रूपान संचय होता है, ये कौन कहता है? यावत विशेष भाव से अतिरिक्त सामान्य भाव वाले मानने वाला। इसके पर कहता है विशेष भाव से अतिरिक्त सामान्य भाव नहीं, यावत विशेष भाव सामान्य भाव एक है, क्योंकि यावत विशेष भाव से अतिरिक्त सामान्य भाव आप कहते वायु रूपवान नवा, रूपवान नवा का तो वायु न रूप, वायु न रूपवान अर्थात रूप सामान्य भावान, रूप सामान्य भाव हो गया संशय कोटि हो गया, सामान्य भाव रूप से संशय कोटि हुआ, संशय कोटि दो कोटि होना चाहिए, एक रूप का सामान्य भाव और दूसरे तरफ रूप, संशय कोटि से सामान्य भाव हो गया तथा रूप सामान्य होती यावत विशेष जो अतिरिक्तम संशय कोटि नाभिवृत्त हो सके थे, सामान्य भाव संशय कोटि में आ गया, किंतु यावत विशेष रूप से अतिरिक्त कोई रूप सामान्य हो, ये विशेष भाव से अतिरिक्त सामान्य भाव है, किंतु रूप से विशेष यावत विशेष रूप से अतिरिक्त कोई रूप सामान्य है ही नहीं, संशय कोटि में नहीं मान सकते, तथा कथम रूप से संशय कोटि कम, तो रूप संशय कोटि में कैसे आएगा? वायु रूप वाला है तो रूप अभाव और रूप, रूप संशय कोटि में कैसे आएगा? सर्वरूप अभाव निश्चय, यदि सब रूप का अभाव निश्चय विशेष अभाव निश्चय हो गया तो संशय कोटि में कौन रूप रहेगा? विशेष रूप का तो अभाव निश्चय हो गया, रूप सामान्य नाम कोई पदार्थ नहीं आगत विशेष रूप से, तो वायु रूप वाण अभाव संशय कोटि है, दो कोटि होनी चाहिए, भाव अभाव उभय कोटि संशय होता है, एक कोटि तो हो गया यावत विशेष भाव से अतिरिक्त सामान्य भाव एक कोटि भाव, और दूसरे कोटि क्या है? रूप विशेष या रूप सामान्य है, रूप विशेष नहीं कर सकते क्योंकि यावत विशेष भाव निश्चित हो गया, रूप सामान्य कहीं रूप सामान्य कोई विशेष रूप से अतिरिक्त रूप सामान्य कोई पदार्थ नहीं तो रूप संशय कोटि नहीं होगा, क्योंकि सर्वरूप भाव निश्चित हो गया, तो फिर यावत विशेष भाव निश्चय होने के बाद संशय कैसे होगा? वायु रूप भाव न भाव ये कौन कहेगा? जो सामान्य भाव को अतिरिक्त विशेष भाव यावत विशेष भाव से अतिरिक्त नहीं मानते, तथा तथा कथम रूप से अनुसंधि को यदि तो नील पीता के अभाव निश्चय भी रूप अभाव न निश्चय रूप संशय की भूत है तथा किम सामान्य भाव में नील पीता के अभाव निश्चय होने पर भी नील रूप नाशी पीत रूप नाशी ऐसे तो हो गया, किंतु रूप अभाव से न निश्चय रूप अभाव से निश्चय नहीं हुआ रूप संचय हो जाएगा, रूप है ऐसा नहीं हुआ, ऐसा भी मानेंगे तो फिर सामान्य भाव मानने क्या जरूरत है? यावत विशेष अभाव से हो जाएगा, तो यावत विशेष अभाव से अतिरिक्त सामान्य भाव मानने क्या जरूरत है? क्यों संशय तो हो गया रूपत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव से संशय हुआ, क्योंकि नील पितादि का अभाव निश्चय होने के बाद भी रूप अभाव अभाव से निश्चय नहीं हुआ, रूप अभाव से यदि निश्चय नहीं हुआ तो रूपत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव से संशय हो जाएगा, रूपत्व आवश्यक रूपत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव का निश्चय नहीं हुआ, नील रूप अभाव पीत रूप अभाव निश्चय हो गया, रूपत्व आवश्यक प्रतियोगिता का अभाव निश्चय नहीं हुआ तो संशय हो जाएगा, तो फिर यावत विशेष भाव से अतिरिक्त संशय सामान्य भाव मानने क्या जरूरत है? एक सामान्य भाव अनुमान तो धर्मी कल्पनातः धर्म कल्पना है लघुत्वेन, एक धर्म वाले धर्मी कल्पना करना और एक धर्म में धर्मी में कोई विशेष धर्म कल्पना करना, धर्म कल्पना करने में एक कल्पना भी धर्मी कल्पना में धर्म वाला की कल्पना, गुरु कौन है? धर्मी धर्म कल्पना से धर्म कल्पना लग गई, तो यावत विशेष अभाव नाम है जो यावत विशेष अभाव कोई रूप तो अस्म प्रतियोगिता का मान लेना और एक सामान्य भाव मानने की जरूरत आवश्यकता नहीं, यावत विशेष अभाव नाम है रूप तो अस्म प्रतियोगिता की तो कल्पना करो, अतो न किंचित अभाव नादाय भटो निरूपित प्रति प्रसंग, तो फिर क्या हुआ? रूपत्व अस्म प्रतियोगिता क्या हुआ? यावत विशेष अभाव एक रूप के अभाव को लेकर के घट निरूपित प्रतीत नहीं होगी, घट निरूपित है रूपत्व अस्म प्रतियोगिता का भाव, रूपत्व आसन प्रतियोगिता अभाव की प्रतीत होगी यदि यावत विशेष अभाव रहे, यत्किंचित रूप अभाव को लेकर के रूपत्व अर्थन प्रतीत का अभाव नहीं है, घट निरूप ऐसे प्रतीत नहीं होगी। इसी चेत न सिद्धांत अभी कहता है तो कि रावत विशेष अभाव से ही हो जाएगा, नहीं सामान्य अभाव अलग मानना पड़ेगा। सिद्धांत कहेगा यावत विशेष अभाव हेतु यदि रूपत्वाचन प्रतियोगिता कर दो, यावत विशेष अभाव को आप रूपत्वाचन प्रतियोगिता को मानते हो तो यावत विशेष अभाव में रूपत्वाचन प्रतियोगिता तत्व रहेगा। यावत विशेष अभाव बहुत एक एक विशेष अभाव सात प्रकार रूप अभाव है तो प्रत्येक दृष्टान्तम व्यासज वृत्ति का प्रत्येक में रूपत्वाचन प्रतियोगिता करते नील रूप अभाव में रूपत्वाचन प्रतियोगिता करते पीत रूप अभाव में रूपत्वाचन प्रतियोगिता करते हम ऐसे प्रत्येक में रहेगा। अर्थात व्यासज वृत्ति है व्यासज वृत्ति का अनेक में रहेगा एक साथ सौ में रहेगा जैसे द्वित्व पर्याप्त समय से दो में रहेगा एक एक में रह जाएगा समवाय समय से एक में रह जाता है पर्याप्त समय से दोनों में रहेगा। इसी प्रकार रूपत्वाचन प्रतियोगिता करते हम यावत विशेष अभाव व्यासज वृत्ति मानेंगे तो जहाँ यावत विशेष अभाव होगा वहाँ रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तो रहेगा। एक विशेष अभाव रहेगा तो वहाँ रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तो नहीं रहेगा। यदि प्रत्येक विश्रांत मानेंगे एक विशेष अभाव में रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तो रह जाए आदि यत्किंचित अभाव आदाय घटो निरूपयति प्रतीति प्रसंग। यदि रूपत्वाचन प्रतियोगिता का एक विशेष अभाव में हो सकता है जहाँ रूपत्वाचन प्रतियोगिता का अभाव निश्चित हो गया या यावत विशेष अभाव निश्चय होगा एक अनिश्चय हुआ एक विशेष अभाव रहेगा तो अन्य विशेष रह सकता है एक विशेष का अभाव होने पर अन्य रूप विशेष रूप रह सकता है तो घटो निरूपयति प्रतीति प्रसंग। अन्य विशेष अभाव घट में है ना नहीं घट नील घट में रक्त रूप का अभाव एक रूप का अभाव निश्चित हो गया निश्चित हो गया क्या होगा निरूपय जाए क्योंकि एक विशेष अभाव में भी रूपत्वाचन प्रतियोगिता को समान करो। यदि नील घट में रक्त रूप का अभाव हो गया तो विशेष अभाव रह गया घट में विशेष अभाव रहेगा यदि एक एक विशेष अभाव में रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तो रह जाए तो घट एक विशेष अभाव तो घट में रह जाए घट में रूप का विशेष अभाव रहेगा रहेगा रहेगा तो निरूपय प्रस्तुत हो जाए। यदि व्यासज वृत्ति मानेंगे सब रहने पर ही रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तो द्वितीय तत्त रूपत्वाचन प्रतियोगिता तत्व से और व्यासज वृत्ति स्वभाव तद व्यतिरिक्त रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तो व्यासज वृत्ति कल्पनीय तो फिर आपको मानो यदि व्यासज वृत्ति मानोगे नील रूप भाव पीत रूप भाव रक्त रूप भाव तत्त रूपत्वाचन प्रतियोगिता का अलग अलग ये व्यास वृत्ति तो नहीं नील रूप अभाव को कहें नील रूपत्वाचन प्रतियोगिता का रक्त रूपत्वाचन प्रतियोगिता का रक्त रूप भाव को अलग अलग में रहेगा वो तो व्यास वृत्ति नहीं है उससे अतिरिक्त एक मानना पड़ेगा रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तुम व्यास वृत्ति कल्पना करना। यावत विशेष अभाव में रहने वाला बहुत विशेष अभाव में रहने वाले एक रूपत्वाचन प्रतियोगिता तत्व धर्म कल्पना करना उसके अपेक्षा तद्वरण रूपत्वाचन प्रतियोगिता का एक अभाव कल्पते रूपत्वाचन प्रतियोगिता के एक अभाव कल्पना कर लो। आप रूपत्वाचन प्रतियोगिता का अर्थ अनेक विशेष अभाव में पर्याप्त समस्या रहेगा मानना उसकी अपेक्षा एक ही सामान्य अभाव कल्पना करो। मम एक अभाव रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तुंच इति वस्तु है जो सामान्य अभाव मानता है एक हो गया रूप सामान्य अभाव कल्पना करेंगे और रूपत्वाचन प्रतियोगिता का भी कल्पना करें दो बार तब तो रूपत्वाचन प्रतियोगिता तत्व तस्त व्यासज वृत्ति बहुषु अभाव प्रत्येक संबंध संबंध ये बहुकल्पना आपको तो आप में लाघव है धर्म कल्पना के रूपत्वाचन प्रतियोगिता तत्व विशेष अभाव में मान लेंगे ये धर्म कल्पना लाघव है अभी कहा था जो पूर्व विचन जो विशेष अभाव मानता है सामान्य अभाव नहीं माना जाता है रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तो केवल धर्म कल्पना करना किंतु आप केवल इसे एक कल्पना करने से नहीं होगा विशेष अभाव में रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तो मानो यावत विशेष अभाव में और तस्य च व्यासज वृत्ति उनकी क्या होगा सब विशेष अभाव में रहेगा एक रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तो बहुत स्वभाव से प्रत्येक संबंध बहुत अभाव में प्रत्येक संबंध है पर्याप्त संबंध है बहुत अभाव में रहेगा रूपत्वाचन प्रतियोगिता का तो रहेगा प्रत्येक में रहेगा। प्रत्येक बहुत दूर रहने के लिए पर्याप्त समझ मानना पड़ेगा। प्रत्येक में जो नहीं रहेगा समुदाय में नहीं रह सकता है। प्रत्येक में रखने के लिए पर्याप्त समझ रखना पड़ेगा। तो पर्याप्त समझ कल्पना इसे बहुत कल्पना करना पड़ेगा। लाभ तो माया गौर गौरव है। वो कहा था जो सामान्य भाव नहीं मानता है विशेष भाव मानता है तो विशेष भाव में एक रूपत्व अवसर प्रतियोगिता को कल्पना करना लाभ है। यावत विशेष भाव में रूपत्व अवसर प्रतियोगिता को एक धर्म कल्पना करेंगे तो सामान्य भाव रूप धार्मिक कल्पना की अपेक्षा धर्म कल्पना लघु है। ये कहते सामान्य भाव मानने वाले धर्मी कल्पना तो धर्म कल्पनाया लघुत्तम इति न्यायस्तु कल्पनीय अधिक अपेक्षा। जहाँ अधिक कल्पना करने की है करने का प्रसंग है वहाँ न्यून कल्पना करना लाघव। ये मूल है न्याय का। धर्मी कल्पना करेंगे तो धर्म भी आ गया और धर्म वाले भी आ गया। उसके अच्छा धर्म कल्पना करने तो एक कल्पना है ये लघु है। धर्म एक है और धर्म कहें तो धर्म और धर्म वाला दो आगे। तो धर्म कल्पना लघु जो कहा जाता है धर्मी कल्पना से मूल उसका है कल्पनीय अधिक अधिक कल्पना करने के अपेक्षा न्यून कल्पना लघु है। किंतु हमारे मत में तो कल्पनीय न्यून है। हम तो मानेंगे एक रूपत्व आसन प्रतियोगिता तो मानेंगे सामान्य भाव में एक सामान्य भाव दो माना दो धर्मी धर्मी हो गया सामान्य भाव उसमें धर्म रूपत्व आसन प्रतियोगिता करते दो मानेंगे। आप धर्म मानते रूपत्व आसन प्रतियोगिता को तो मानोगे यावत विशेष भाव में यावत विशेष सिद्ध है। किंतु यावत विशेष भाव में रूपत्व आसन प्रतियोगिता का तो व्यास जबकि पर्याप्त संबंध से अनेक अभाव में उनका संबंध एक संबंध होगा। अनेक अभाव में रूपत्व आसन प्रतियोगिता का छोटा संबंध आ बहुत संध्या संबंध बहुत संबंध है तुम्हारे गौरव है। किंत घटद्वय यावत विशेष अभाव सत्य भी दो घट है दो पुष्प देखो इसमें यावत रूप विशेष अभाव यहाँ है यावत विशेष अभाव यहाँ पीत रूप को छोड़ कर भी बाकी सब रूप का अभाव है या नहीं सब रूप का अभाव हो गया यहाँ पीत रूप का अभाव है या नहीं तो यावत विशेष अभाव सिद्ध हो गया ना पुष्प नहीं रूप एक रूप किस कौन से रूप है तिला रूपी आत्मा कहाँ है एक तस्मिन पुष्पे पीत रूप नास्ती एक तस्मिन पुष्पे रक्त रूप नास्ती खाली रक्त नहीं पीत इतर रूप नास्ती अत्र रक्त इतर रूप नास्ती ये जो रूप है इसको छोड़कर का कोई रूप इसमें है सब रूप का अभाव हो गया एक ये रूप रहा इस रूप का अभाव इसी नहीं तो स्वरूप का अभाव है ना दो पुष्प रखा दो घट रखा यावत रूप विशेष अभाव आ गया ना दोनों मिल करके आ गया। तो देखो घट द्वय यावत विशेष अभाव सत्य भी यावत विशेष अभाव करा ये सामान्य भाव है रूपम नास्ती घट द्वय रूपम नास्ती ऐसे प्रतीत होती है रूपम नास्ती नहीं दो रूप है घट द्वय रूपम नास्ती ऐसे प्रतीत होती है यावत विशेष अभाव रहने पर भी घट द्वय रूपम नास्ती से नहीं प्रतीत नहीं होती इसे यावत विशेष अभाव से रूप सामान्य भाव अलग मानना पड़ेगा रूप तो ऐसे प्रतीत आएगा घट द्वय यावत विशेष अभाव सत्य थी रूप सामान्य भाव बुद्धि अनुदया एकाधिकरण अवच्छेदना से अभाव विशेषणिया ये चीज मानना पड़ेगा एक अधिकरण अवच्छेदन यावत विशेष अभाव रहेंगे तो उसमें रूपत्व आचरण प्रतियोगिता का तो मानना पड़ेगा। जो सामान्य भाव नहीं मानता है यावत विशेष अभाव में रूपत्व आचरण प्रतियोगिता का तो मानेगा उसको कहना पड़ेगा ऐका अधिकरण अवश्य देना यावत विशेष अभाव रूपत्व आचरण प्रतियोगिता का है एक अधिकरण यावत विशेष अभाव रहेगा तो उसमें रूपत्व आचरण प्रतियोगिता का तो आएगा। और दो अधिकरण को लेकर के कम से नहीं होगा ऐका अधिकरण अवश्य देना विशिष्टत्व नहीं ऐक अधिकरण विशिष्टत्व है ना भी अभाव विशेषत्व नहीं ऐसा कहना पड़ेगा नहीं तो पृथ्वीयाम सर्वम नील रूप मितिवत पृथ्वीयाम रूप नास्ती इति बुद्धि हो जाएगी पृथ्वीयाम रूप नास्ती एक में नील रूप नहीं अन्य में नील अतिरिक्त नहीं ऐसे करके स्वरूप का अभाव सिद्ध हो जाएगा। तथा सतिगौरव अर्थात विशेष अभाव जो मानव होते हो, यावत विशेष अभाव में जो रूपत्व आचरण प्रतियोगिता को तो मानोगे, यावत विशेष अभाव कहाँ रहना चाहिए, एक अधिकरण में रहना चाहिए। ऐकाधिकरण विशिष्टत्व न यावत विशेष अभाव रूपत्व आचरण प्रतियोगिता को तो ये मानना पड़ेगा, तुम्हारे में गौरव है। अभी और दूसरे है व्यास जबूति धर्मग्राही द्वित्व, व्यास जबूति है द्वित्व का ग्रहण होगा, एक पुष्प दिखता है दूसरा नहीं दिखता है, द्वित्व का ग्रहण होगा, द्वित्व ग्रहण होने के दोनों आश्रय द्वित्व का आश्रय दोनों का ग्रहण होना चाहिए। जितने व्यास जबूति द्वित्व तृत्व चतुर्थ आदि है, व्यास जबूति ग्रहण करने के लिए यावद आश्रय ग्रह चाहिए, यावद आश्रय जितने आश्रय दो तीन ग्रह है, तृत्व ग्रहण करने के लिए तीन आश्रय आश्रय ग्रहण चाहिए। और ये परस्पर इसका भेद होना चाहिए, आश्रय तो ग्रहण होगा, ये दोनों का भेद ज्ञान होना चाहिए नहीं, तभी तो तीन होगा, इससे ये भिन्न है इससे ये भिन्न है, नहीं तो एक प्रकार तीन रह जाएगा, पुष्प भेद ज्ञान नहीं होगा। सब आश्रय तो दिखता है, इसे पुष्प तीन रख देंगे, सब आश्रय तो दिखता है किंतु भेद ज्ञान नहीं हुआ तो तृत्व बुद्धि होगी, तृत्व बुद्धि होने के लिए सब आश्रय का ग्रहण हो फिर भेद ज्ञान भी चाहिए। आश्रय का ग्रहण होता है तो एक साथ रख दिया तो एक साथ दिखता है, तीन पुष्प इस रख दिया तीन इस रख दिया तीन रह सब आश्रय तो तृत्व का आश्रय है ग्रहण होता है किंतु भेद ज्ञान नहीं होने से तीन है दो है पांच है पता नहीं चलेगा। इसे क्या चाहिए, भेद ज्ञान चाहिए, यावद आश्रय ग्रह तद भेद ग्रह से हेतु ये चाहिए। अगृहित तो क्योंकि अभिन्न त्याग अगृहित तो जहाँ यावद आश्रय ग्रहण नहीं हुआ, तीन का आश्रय तीन तृत्व का आश्रय कितने हो गए, तीन आश्रय सब आश्रय का ग्रहण नहीं हुआ अथवा आश्रय का ग्रहण होने पर भी अभिन्नत्व ने ग्रहण हुआ तो तृत्व बुद्धि होगी। देखो अगृहितेषु अगृहितेषु आश्रयेषु तृत्व चतुष्टय आदि के आश्रय यदि गृहित नहीं हो अथवा गृहित होने पर अभिन्नता आया अगृहितेषु वस्त्र है दो चार पाँच वस्त्र एक साथ रख दिया, यदि चार पाँच वस्त्र नहीं दिखा तो पंचत्व बुद्धि नहीं होगी। अच्छा ग्रहण तो हो गया किंतु भिन्नत्व अभिन्नत्व ग्रहण हुआ, चार पांच पट एक साथ रख दिया तो एक जैसे दिखता है, दिखने से क्या हुआ अगृहित अथवा अभिन्नत्व गृहित पांच वस्त्र अगृहित पांच वस्त्र ऐसा ग्रहण नहीं हुआ आश्रय। अच्छा ग्रहण होने पर भी यदि भिन्नत्व अभिन्नत्व गृहित एक अभिन्नत्व ग्रहण हुआ सब पट दिखता है किंतु अलग अलग पांच ही करके मालूम नहीं होता है एक जैसे दिखता है तो पंचत्व बुद्धि होती है चतुर्थ दृष्टि बुद्धि अनुसार द्वितीय बुद्धि नहीं होती। इसलिए क्या मानना पड़ेगा व्यास बुद्धि जो पत्वावचरण पतिविता तत्व व्यास बुद्धि मानेंगे यावत विशेष अभाव में वो व्यास बुद्धि धर्म ग्रहण के लिए यावत विशेष अभाव दिखना चाहिए और विशेष अभाव में भेद ज्ञान भी होना चाहिए। तो क्या होगा तथा यावत अभाव तद भेद ग्रह चाहिए। यदि यावत अभाव का ग्रहण हो गया अभाव का भेद ग्रहण ही हो गया प्रथमतः निरुपति थी न क्या, यदि यावत विशेष अभाव ग्रहण हो गया भेद ग्रहण हो गया फिर निरूप बुद्धि निरुपति धीर न क्या भेद अग्रह। यावत अभाव तद भेद का यदि ग्रहण नहीं होगा तो निरूप बुद्धि कैसे होगी, यावत विशेष अभाव रूप का विशेष अभाव ग्रहण हो गया तो क्या होगा निरूप बुद्धि होगी, वायु निरूप बुद्धि होगी यावत विशेष अभाव ग्रहण से। यावत विशेष अभाव का ग्रहण यदि नहीं हुआ निरूप बुद्धि होगी तो यावत विशेष अभाव और तद भेद के अग्रह प्रथम तो निरूप दिन त्याग क्योंकि व्यास वृत्ति सामान्य प्रतियोगिता तत्व से ग्रहण ये व्यास वृत्ति है सामान्य धर्मावचरण प्रतियोगिता तत्व रूपत्वासन प्रतियोगिता तत्व व्यास वृत्ति उसका ग्रहण कब होगा सब आश्रय का ग्रहण हो और भेद ज्ञान हो। इसी प्रकार रूपत्व आचरण प्रतियोगिता का अभाव ज्ञान होगा वायु में यदि सब विशेष अभाव का ग्रहण हो जितने रूप विशेष का अभाव प्रत्येक रूप विशेष अभाव का ज्ञान हो भेद ज्ञान हो तभी निरूप बुद्धि होगी नहीं तो निरूप बुद्धि नहीं होगी क्योंकि व्यास बुद्धि सामान्य धर्माचरण प्रतियोगिता का तो ग्रहण नहीं हुआ। अतः सामान्य भाव से प्रामाणिकत्व आदि के लिए सामान्य भाव मानना पड़ेगा। कथन तत्पर आदि सामान्य भाव का निराश कैसे करेंगे, या अवध विशेष भाव से अतिरिक्त सामान्य भाव मानना पड़ेगा। यहाँ तक तो पूर्वपक्षी इसे शंका समाधान करके सिद्ध कर दिया, सामान्य भाव प्रामाणिक मानना पड़ेगा, विपत्वाचरण प्रतियोगिता का तो मानना पड़ेगा। सिद्धांत का तो अत्तर भूमि एवं तरी तो फिर क्या हुआ, यदि सामान्य भाव अलग मानना है, एक विशेष भाव पुष्पत्वाचरण प्रतियोगिता का होगा, या पुष्प विशेष का भाव विशेष भाव पुष्पत्वाचरण प्रतियोगिता का होगा, नहीं होगा। सामान्य प्रकार में विशेष भाव अप्रतीत, तो विशेष भाव की प्रतीत होगी सामान्य प्रकार में, नहीं बनती। क्या हुआ, और जो मई ज्ञान नास्ति न जानामि, ये ज्ञान का प्रागभाव को विषय करता है, ताकि वो लोग कहते मई ज्ञान नास्ति, आगे ज्ञान होगा, तो ये जो ज्ञान आगे होगा, अभी ज्ञान का प्रागभाव है, ये विशेष भाव है सामान्य भाव है, विशेष भाव, विशेष भाव की प्रतीत होगी ज्ञान तो आचरण प्रतीता का प्रेम नहीं होगी, नहीं होने से क्या होगा, ज्ञान विशेष प्रागभाव न जानने से धीरो ज्ञान प्रवचन पत्रिका को न विषय ऐसी सिद्ध न समित, ये सिद्ध हो गया हमारा ये कि न जाना भी ज्ञान का विषय जो ज्ञान प्रवचन पत्रिका का होता है वो विशेष अभाव होगा, ज्ञान विशेष का प्रागभाव ज्ञान प्रवचन पत्रिका का होता है, ज्ञान ज्ञान विशेष का प्रागभाव ज्ञान प्रवचन पत्रिका का नहीं होगा, न जाना भी सिद्धि विषय नहीं होगा, न जानने की ज्ञान का विषय ज्ञान विशेष अभाव नहीं होगा, क्योंकि ज्ञान का अवसर प्रतियोगिता का चयन भान होता है, न जानने ज्ञान राशि जो न जानने बुद्धि है ज्ञान का अवसर प्रतियोगिता का भान होता है, ये ज्ञान विशेष अभाव होगा नहीं होगा, अर्थात ज्ञान विशेष का प्रभाव सिद्ध नहीं होगा, अभी तो हमारे मत में अज्ञान ही सिद्ध होगा, सिद्ध न समित विश्व सिद्ध हो गया, अज्ञान एक अलग मानना पड़ेगा। न जाना ये प्रतीति के द्वारा यदि ज्ञान विशेष प्रागभाव ग्रहण होता है तब अज्ञान की सिद्धि नहीं होगी, किंतु सामान्य धर्म ज्ञान न जाना भी मई ज्ञान नास्ति, ज्ञान तो अवसर प्रतियोगिता का भान होता है, और वो ज्ञान प्रागभाव ज्ञान तो अवसर प्रतियोगिता का नहीं होता है, इसलिए ज्ञान नास्ति न जाना बुद्धि का विषय ज्ञान प्रागभाव नहीं हो सकता है। नहीं प्राग भाव होती कश्चित सामान्य भाव होती, प्राग भाव कोई सामान्य भाव हुआ, ये ज्ञान का अवसर प्रतियोगिता का मान लेगी, कोई भी प्राग भाव सामान्य धर्म आवचन होता है, घट का प्राग भाव जो घट बनेगा उसका ही, सब घट का प्राग भाव नहीं, इसलिए ये न सत प्रतियोगिता सामान्य धर्म आवचित देगा। यदि प्राग भाव सामान्य धर्म आवचन प्रतियोगिता का होता तो कोई सामान्य भाव प्राग भाव में की प्रतियोगिता सामान्य धर्म से अवश्य न होता, कोई प्राग भाव की प्रतियोगिता हम सामान्य धर्म अवश्य नहीं होगी, क्योंकि कोई भी प्राग भाव सामान्य धर्म अवश्य प्रतियोगिता का नहीं होता है। अरे विशेष अभाव प्रतियोगिता तो विशेष अभाव की प्रतियोगिता प्राग भाव मई ज्ञान नास्ति यह घटो भविष्य ये प्राग भाव को विषय करता है, ज्ञान प्रतीति का विषय क्या है, ज्ञान का प्रागभाव घट का प्रागभाव वो विशेष भाव है, विशेष घट का प्रागभाव विशेष ज्ञान का प्रागभाव, कपाल में घट बनेगा किसी घट एक घट का प्रागभाव है, सब घट का प्रागभाव है, विशेष घट का प्रागभाव है, इससे उसका प्रतियोगिता तद घट तो अवसर प्रतियोगिता का भाव होगा, इस प्रकार ज्ञान भाव तद ज्ञान तो अवसर प्रतियोगिता होगा, तत्त घटत्व आदि ना विशेषण अभिचिद्यते विशेष भाव की प्रतियोगिता कहने में अभिचिद्यते तद घटत आवचन प्रतियोगिता का नील घटत आवचन प्रतियोगिता तद घट केवल नील कंच नहीं होगा, जो घट बनेगा इसी कपाल से तद घटत आवचन प्रतियोगिता भाव सिद्ध होगा, न तो तेन तेन रूपेण भविष्य घटा भी ज्ञान सक्यम, अच्छा भविष्य घटपटा जितने है तत्व रूप से ज्ञान कैसे होगा, आगे जो घट बनेगा तद घटत्वेन प्रतियोगिता ज्ञान होगा, तद घटत्वेन घट सामान्य कहते ज्ञान हो जाएगा, जो घट बनने वाले उसका ज्ञान कैसे होगा, तद जन्म अनंतर तो तद रूपेण ज्ञान कम होगा, घट बनने के बाद तद घटत्वेन ज्ञान होगा, घट बनने के पहले तद घटत्वेन ज्ञान होगा, क्योंकि तद घट का ज्ञान पहले हुआ है नहीं, पहले कभी तद घट का ज्ञान हुआ है नहीं, तदघट कौन क्यों नहीं हुआ? जो घट यहाँ बनेगा वो तदघट कभी बना हुआ क्या? सामान्य घट क्यों घट ज्ञान हुआ? जो घट यहाँ बनेगा तदघट पहले बना था क्या? तदघट क्यों किस घट का ज्ञान हुआ था? अन्य घट में जो तदघट शब्द प्रयोग करते थे वो तत्व और इसी घट में जो तत्व एक है क्या? तद्व्यक्तित्व, तद्व्यक्तित्व ज्ञान होगा। तन्मांतरंतु तद्रूपेण तद ज्ञान संभव होगा, किंतु घट बनने के बाद उसका प्रारंभ रहेगा तज्ञान समय तत्तद्रूपेण जन्म घट उत्पत्ति के बाद तद्घटत्वेण ज्ञान संभव है न प्रागवधि प्रत्यक्ष प्रागवाद बुद्धि प्रत्यक्ष होगी। घट बन जाने का प्रागव रहेगा नहीं रहेगा तो उसका प्रत्यक्ष नहीं होगा। क्यों? तदानी प्रागव से तत्व उसमें प्रागव ही नहीं रहा। प्रत्यक्ष से विषयजन्य प्रत्यक्ष ज्ञान विषयजन्य होता है, अनियमित ज्ञान विषयजन्य है नहीं? पर्वत वन्यवान ज्ञान विषय वन्य विषयजन्य है या नहीं? उसके प्रति वन्य ज्ञान कारण है नहीं? पर्वत वन्यमान से अनियमित के लिए वन्य पर कारण है या नहीं? सामान्य ज्ञान तो वही वन्य ज्ञान के लिए जो वन्य क्या है क्या नहीं था प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बनी पर्वत वन्यमान इससे अनियमित के प्रति वन्नी कारण है ज्ञान ये प्रश्न है। वन्नी ज्ञान है पर्वतो वन्यमान इस अनुमिति के प्रति वन्नी कारण है ऐसा नहीं है। क्यों नहीं क्या जिसे हाँ प्रत्यक्ष ऐसा नहीं होता है किंतु ज्ञान जो हो रहा है ज्ञान के प्रति विषय कारण है नहीं? ज्ञान के प्रति विषय कारण होता है नहीं? ज्ञान के प्रति विषय कारण होता है नहीं? सर्वत्र नहीं होता है, प्रत्यक्ष स्थल में कारण होता है। परोक्ष स्थल में विषय के बिना भी ज्ञान होता है। अतीत घट का ज्ञान भविष्य घट का ज्ञान हो गया नहीं शब्द से अनिमित से हम विषय है। यदि कारण होता तो ज्ञान होने के पूर्वक्ष में रहना चाहिए तभी ज्ञान होता, नहीं तो ज्ञान नहीं होना चाहिए। और याद करेंगे तो भविष्य स्वर्ग का ज्ञान होता है एवं स्वर्गों का मिश्र थी अथा हम स्वर्गों का मिश्र याद किया हमसे तो भविष्य स्वर्ग का ज्ञान हो गया। भविष्य स्वर्ग के ज्ञान होने के लिए वो स्वर्ग भी है क्या? इसलिए अतीत अनागत विषयक अनियमित ज्ञान शब्द बोध भी होने से परोक्ष ज्ञान के लिए विषय कारण नहीं होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान के लिए विषय कारण। इंद्रिय संबंध नहीं होगा तो वर्तमान प्रत्यक्ष ग्रहण होगा, संबद्धम वर्तमान से गृहते चक्षुराधना प्रत्यक्ष आदि ग्रहण के लिए प्रत्यक्ष वर्तमान होना चाहिए। अतीत ज्ञान के लिए नहीं, अनियमित ज्ञान के लिए भी प्रत्यक्ष नहीं होने से वहाँ विषय हुए किंतु विषय ज्ञान का जन्म तो नहीं हुआ। प्रत्यक्ष स्थल में विषय लेगा इंद्र सन्निकर्ष होगा तब ज्ञान होगा, परोक्ष स्थल में वन्नी के साथ इंद्र सन्निकर्ष होता है नहीं? है नहीं होता, इसलिए वहाँ कारण नहीं। न प्रागवादी प्रत्यक्ष प्रधानी प्रागवाद प्रत्यक्ष से विषयजन्य प्रत्यक्ष विषयजन्य है अर्थात परोक्ष ज्ञान विषयजन्य नहीं है। सामान्य प्रकार ज्ञान च न विशेष अभाव ज्ञान हेतु, विशेष अभाव ज्ञान के लिए विशेष है एक ज्ञान का प्रागभाव मई ज्ञान नास्ती उसके लिए पूर्व किसी क्या कहेगा तार्किक ज्ञान का प्रागभाव है। जो विशेष अभाव का ज्ञान होगा ज्ञान का उसमें प्रतियोगिता का मई ज्ञान नास्ती ये सामान्य धर्म आवश्यक प्रतियोगिता करते ना ज्ञान का भान होता है। जो ज्ञान बनेगा वो ज्ञान अभी नहीं है तो नहीं मई ज्ञान नास्ती ये सामान्य प्रकार का ज्ञान अभाव सामान्य धर्मालोचन प्रतियोगिता का विशेष अभाव ज्ञान का हेतु अभाव नहीं होता है यदि उत्तम प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार का प्रतियोगी ज्ञान से अभाव तो प्रकार का अभाव ज्ञान हेतु अभाव का जो ज्ञान होगा अभावत्व अभाव का ज्ञान ईदंतन हो सकता है। ईदंतन ज्ञान होने के लिए वहाँ प्रतियोगिता आवश्यक घटत्वादि का ज्ञान नहीं, अभावत्व जो ज्ञान होगा अत्र पुष्पम नास्ति अत्र पुष्प अभाव का ज्ञान हुआ। अभाव तन ज्ञान होने के लिए क्या चाहिए? प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार प्रतियोगी ज्ञान प्रतियोगिता आवश्यक होता है। पुष्प अभाव घट अभाव का प्रतियोगिता क्या होगा? घटत घटत प्रकार का प्रतियोगी घट ऐसे ज्ञान होने पर ही तो घट अभाव ज्ञान होगा। घट अभाव ज्ञान के प्रति घट ज्ञान कारण है नहीं? घट ज्ञान से क्या है वर्ण रूपण घटते प्रत्येता आवश्यक प्रकार के प्रत्यय ज्ञान अभाव ज्ञान के लेते हैं। अभाव ज्ञान के तो अभाव का यदि ईजनचन ज्ञान करेंगे उसके लिए तो होगा, इसलिए अभाव तो प्रकार का अभाव ज्ञान, अभाव तो प्रकार का अभाव ज्ञान जिस परोक्ष ज्ञान होगा उसके लिए तो है। ऐसे ज्ञान का तो प्रत्यक्ष ज्ञान, अभाव तो प्रकार का अभाव ज्ञान जो दिया, अभाव ज्ञान का तो अभाव प्रत्यक्ष किस टीका में होगा, अभाव तो प्रकार का अभाव प्रत्यक्ष हेतुत्व प्रत्यक्ष के लिए प्रतियोगिता आवश्यक प्रकार प्रत्येक ज्ञान हेतु तस्य अनुमान गम्यते इति तस्य का तो प्रागभाव से जो प्रागभाव है ज्ञान प्रागभाव का अनुमान से निश्चय हो जाएगा। अभी ज्ञान नहीं है व्यवहार नहीं होता है। अनुमान गम्यते इति न जानामि तिदीय अपरुक्षायाः तद विषयतेगा किंतु न जानामि न जानामि ये तो अपरुक्ष होता है। जैसा हम जानामि ज्ञान का प्रत्यक्ष न्याय मत में अनुमेयता है, इसे न जानने जो ज्ञान का प्रत्यक्ष होता है अपरोक्ष जो ज्ञान है वह प्रागह विषय का नहीं होगा। न जानने विधि अपरोक्ष है, न जानने ज्ञान अपरोक्ष है, अपरोक्ष ज्ञान तद विषय तो हैगा तत्व से प्रागह प्रागह विषय का नहीं है। अपरोक्ष ज्ञान न जानने अपरोक्ष ज्ञान तो प्रागह विषय का होगा। चाहिए लिंगादि अभाव तद अनुमान अभी दूर निर्देश अच्छा आगे प्रागभाव होगा ज्ञान आगे बनेगा उत्पन्न होगा। अभी ज्ञान का प्रागभाव है, वर्तमान जो ज्ञान का प्रागभाव का निश्चय अनुमान से होता है कर दिया कि अनुमान से कैसे होगा लिंग होना चाहिए, कैसे लिंग होना चाहिए अव्यभिचरित लिंग होना चाहिए। अव्यभिचरित लिंग शब्द आदि कुछ होगा तो ज्ञान प्राग अपने में जो ज्ञान प्रागभाव उसका ज्ञान होगा। कोई हेतु आदि शब्द आदि हो अव्यभिचरित अर्थवाक्य आदि हो आपके में ज्ञान का प्रागभाव आपको अनुमान करना है, दूसरे कहेगा तुम्हारे में ज्ञान का प्रागभाव ज्ञान अभी नहीं है और ज्ञान होने वाला है ऐसे होगा। ऐसे स्वयं लिंग आदि नहीं होने से परोक्ष ज्ञान भी अनुमान आदि भी दूर निरस्तम है वो नहीं हो सकता है। अच्छा यहाँ पूर्व विषय कहता है जो नित्य कर्म करते हैं किस लिए करते हैं, नित्य कर्म कर्म से क्या होगा प्रत्यवाय नहीं होगा। प्रत्यवाय नित्य कर्म मीमांसा के अनुसार नित्य कर्म करेंगे तो नित्य कर्म नहीं करेंगे तो दुख प्रागभाव नष्ट हो जाएगा, प्राग प्रत्यवाय का प्रागभाव नष्ट हो जाएगा। प्रत्यवाय का प्रागभाव है अभी, नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाय का प्रागभाव ऐसा बना रहेगा। नित्य कर्म करते किस लिए प्रत्यवाय के प्रागह को इसे बना रखने के लिए परिपालन आया, प्रत्यवाय का प्रागह को बना रखने के लिए नित्य कर्म करना। नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय प्रागह नष्ट हो जाए तो क्या होगा दुख प्रागह भी नष्ट हो जाएगा। दुख प्रागह नष्ट हो जाए तो क्या मिलेगा आपको दुख मिलेगा, दुख प्रागह नष्ट दुख मिलेगा। तो दुख प्रागह को बना रखने के लिए नित्य कर्म करना पड़ता है। जो मीमांसा लोग नित्य कर्म का फल नहीं मानते, नित्य कर्म से कुछ नष्ट हो जाएगा पाप नष्ट हो जाएगा नहीं, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाय होगा, नित्य कर्म करेंगे तो पाप नष्ट नहीं, नित्य करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं होगा। नित्य कर्म नहीं करने पर जो प्रत्यवाय होना था नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाय नहीं होगा। तो नित्य कर्म करने से आपको क्या मिला प्रत्यय का प्रागभाव उत्पन्न हुआ वो तो अनादिकाल से पहले था, तो नित्य कर्म कर्म से मिला क्या आपको प्रत्यय का प्रागभाव बना रहा, प्रत्यय प्रागभाव का रखना क्षेम साधारण बना रखना नहीं, नित्य कर्म नहीं करते क्या होता प्रत्यय का प्रागभाव नष्ट हो जाता है। प्रत्यवाय होता प्रत्यय का प्रागभाव नष्ट होता क्या होता दुख प्रागभाव नष्ट होता। ऐसे नित्य कर्म में प्रवृत्ति क्यों होती इदम न क्या प्रत्यवाय नहीं हो दुख नहीं मिले इस अभिप्राय से नित्य कर्म में प्रवृत्ति होती। इदम मां भूत इस इच्छा विषयतया प्रसिद्धि इदम मां भूत प्रत्यवाय नहीं हो दुख नहीं मिले ऐसे करके नित्य कर्म करते। तो जो इच्छा हुई इदम मां भूत अभावी दुख न क्या आगे दुख नहीं हो, इसे अविश्वास नहीं त्यागर्म करते। अभी जो यदि आगे जो दुख बनेगा वो दुख का प्रागभाव अभी है, दुख प्रागभाव का अभी ज्ञान होने पर तो नित्यकरण प्रवृत्ति होती, तो इधर महाभूति इच्छा का विषय हो जाएगा दुख प्रागभाव, तो दुख प्रागभाव सिद्ध हो गया, ऐसे ज्ञान प्रागभाव सिद्ध हो जाएगा। इति कहते सिद्धांत कहता न प्रागभाव से स्वरूप तो असाध्य थे न, प्रागभाव को स्वरूप तो कैसे उत्पन्न होगा, साध्य होगा स्वरूप तो प्रागभाव अनादि प्रागभाव स्वरूप तो साध्य नहीं, तो फिर नित्य कर्म करने से कैसे प्रागभाव बना रखना। प्रतियोगी जनक विघटन न तत्संबंध से वो प्रागभाव को बना रखना कैसे, प्रागभाव का जो प्रतियोगी जैसे दुख प्रागभाव प्रत्यवाय प्रागभाव उसका प्रत्येक क्या होगा, दुख अथवा प्रत्यवाय, प्रत्येक का जो जनक है दुख का जनक है प्रत्यवाय, उसी जनक का विघटन जनक को नष्ट कर देना, दुख अभाव का प्रत्येक हो गया दुख, दुख जनक है प्रत्यवाय उसको विघटन कर देना, उसको बंद कर देना। प्रत्यवाय प्रागभाव का प्रत्येक हो गया प्रत्यवाय, प्रत्यवाय का जनक होता है नित्य कर्म का आकरण, नित्य कर्म कंति क्या होगा, नित्य कर्म अकर्म नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक जनक विघटन न संबंध से प्रागह का संबंध रहेगा, प्रागह का संबंध कैसे रहेगा, प्रागह का जो प्रत्येक का जनक आ रहा था उसको नष्ट कर देना, घट बनने के पहले घट का प्रागभाव है उसका प्रत्येक क्या है घट, घट जनक जो सामग्री उसको नष्ट कर दिया तो घट प्रागभाव बना रहेगा ना। इसी प्रकार नित्य कर्म करेंगे तो प्रत्यवाह रहेगा, नित्य कर्म नहीं करेंगे तो प्रत्यवाह नष्ट होगा। प्रत्यवाह का भाव का जो प्रतियोगिता प्रत्यवाह उसका जनक प्रतियोगी का जनक जो कारण है उसको नष्ट कर दिया, नित्य कर्म अभाव का सामग्री को नष्ट कर दिया, नित्य कर्म क्या कर्म से प्रतिवाह नष्ट नहीं, प्रतिवाह जनक उत्पन्न नहीं हुआ तो प्रत्यवाह का अभाव बना रहा। तो घट प्रागभाव का संबंध बनाने के लिए क्या करना चाहिए, घट प्रागभाव का जो जनक घट घट के विघट घट जनक सामग्री को नष्ट कर देना, घट जनक सामग्री नष्ट हो जाए तो घट बनेगा, घट प्रागभाव बना रहेगा, तो घट प्रागभाव को बना रखने क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक जनक सामग्री का विघटन करना तो प्रागभाव बना रहेगा। जहाँ तो प्रागभाव कहते हम वहाँ कहेंगे अत्यंत अभाव, कहेंगे अत्यंत अभाव भी नित्य है प्रागभाव बना दिया, प्रागभाव बना रखने के आपको क्या करना पड़ेगा, प्रागभाव के प्रत्येकी जनक का विघटन करना। हम कहें अत्यंत अभाव के प्रत्येकी जनक को विघटन करना तो अत्यंत अभाव का संबंध बना रहेगा, प्रागभाव नहीं मान करके अत्यंत अभाव संबंध से आप साध्यता तेने बनने का सिद्धे, प्रागभाव नहीं मान करके अत्यंत अभाव मानेंगे तो अन्यथा सिद्ध जो प्रागभाव कहते एकदम अभूत उसकी सिद्धि से फिर बताएंगे। ओम।